Jones o saat sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gırtlağını keser. Kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar, en yakın göle atar. Öyleyse yoldaşlar, bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım, emeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar, ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilemem. Bir haftaya kadar da olabilir, 100 yıla kadar da. Ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi, bu öğüdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsanla hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin diriliği öbürlerinin de diriliğidir diyenler çıkabilir. Onlara sakın kulak asmayın. Hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken deliklerinden dışarı süzülen 4 iri sıçan arka ayaklarının üzerine oturmuş onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler. Sıçanlar çarçabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanıl hayvanlar dostumuz mu düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? Evet, oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca 4 karşı oy çıkmış, onlar da 3 köpekle kediden gelmişti. Sonradan kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Koca reis sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayın. 2 ayaklılar düşmanımızdır. 4 ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile. Onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür. Ve en önemlisi, hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil ama insan ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk 3 sözcüğünü bildikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşkum yok, hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri, kuşaklardır unutulmuş bir şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi yoldaşlar, size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım, sesim kısık ama ezgisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementine'le La Cucaracha arası bir şarkıydı. Sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bu ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdelerin en güzeline, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek, İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak, karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak, acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdayı, arpası, yulafı, samanı, yoncası, baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü göremeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı. İneklerle atlar, kazlarla hindiler el ele özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdeme, haber salın her yere, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanıl bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanları ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meyliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sona tam 5 kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar, hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. İkinci bölüm. Koca reis 3 gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Reis öldüğünde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen 3 ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Reisin konuşması çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Öngördüğü ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkaldırıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlanmak olduğunu açık açık görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütleme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri Bay Jones'un satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napolyon adlı iki genç erkek domuzdu. Napolyon iri kıyım sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı ama isteğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı hem de daha yaratıcıydı. Ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü Tombalak Squealer. Yanakları yüz yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştıran, şirret sesli, yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir o yana bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı. Nedendir bilinmez bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Squealer için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü koca reisin düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler, adına da animalizm demişlerdi. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir ahmaklık ve vurdum duymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan dem vuruyorlar. Bazıları da Bay Jones bizi besliyor, o olmasa açlıktan ölürüz gibisinden salakça laflar ediyorlardı. Kimileri biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki? Ya da madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız, çalışmamışız ne fark eder gibi sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratana kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en ahmakçası Kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru, ayaklanmadan sonra da şeker bulabilecek miyiz olmuştu. Snowball hayır diye kesip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz, kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez peki yeleme genelde kurdele takabilecek miyim diye sormuştu Molly. Snowball, bak yoldaş demişti. Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu senin? Molly kabul derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar evcil kuzgun Moses'in yaydığı yalanların önünü almak için daha da zorlu bir savaşın vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammas'ın dedikoducunun tekiydi ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona Balbadem Diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde, bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazardı. 4 mevsim yonca biter. Ağaçlar, çalılar, kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününü masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için Moses'tan nefret ediyorlardı. Ama gene de Balbadem diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık tilmizleri 2 araba atı Boxer ve Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu 2 at, domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında başı çekiyorlardı. Derken ayaklanma umulandan çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones hayvanlara çok sert davranmasına karşın becerikli bir çiftçiydi. Ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda aylak aylak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada biraya batırdığı ekmek parçalarıyla Moses'ı besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlaları ayrık otları bürümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı. Hayvanlar doğru dürüst beslenmiyordu. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones bir cumartesi gününe denk düşen yaz gün dönümünden hemen önce Wellington'a gidip Kırmızı Aslan meyhanesinde kör kütük sarhoş olunca çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones eve döner dönmez oturma odasındaki kanepeye uzanmış, News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar. İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeri dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones 4 işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atıldılar. Jones'la işçilerine 4 bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. O güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil, korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Patikadan aşağı ana yola doğru yel yepelek koştururlarken hayvanlar da zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bay Jones yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye tıkıştırıp çiftliğin arka yolundan savuşuverdi. Moses da tüneyinden sıçradı. Kanat çırpıp avazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones ile adamlarını yola kadar kovalamışlar. 5 kol demiri bulunan çiftlik kapısını arkalarından hızla çarpıp kapatmışlardı. Böylece daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, beylik çiftlik onlara kalmıştı. Hayvanlar talihlerinin böyle yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup Jones'un uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Jones'un domuzları ve kuzuları iğdiş ederken kullandığı kıyıcı bıçaklar kuyunun dibini boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz siperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluda çöplerin yakıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. Giysi insanoğlunu çağrıştırır dedi. Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Boxer da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay Jones'u anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon hepsini yeniden ambara götürdü. Herkese ikişer tayın mısır, köpeklere de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam 7 kez söylediler. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı. Dünyaya geleli beri hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli başkaldırıyı anımsar anımsamaz hep birlikte çayıra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar. Sabahın duru ışığında çevreyi seyredaldılar. Evet, burası onların da artık. Göz görebildiğince önlerinde uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek hoplayıp zıplamaya, büyük bir coşkuyla havalara sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağı eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otlağı, meyve bahçesini, gölcüyü, koruyu dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binalarına döndüler. Çiftlik evinin kapısının önüne geldiklerinde soluklarını tutup durdular. Bu evde onların da artık. Ama içeriye girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball'la Napolyon kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birer ekol halinde içeri girdiler. Ortalığı alt üst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar, parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar. İçerideki görkeme, kuş tüyü şilteli yataklara, aynalara, at kılından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskı portresine biraz gözleri kamaşarak biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerlerken Molly'nin ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birkaçı yukarı seyirtip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi kurdeleyi omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonları götürüp bahçeye gömdüler. Bir de kilerdeki bira fıçısı Boxer'ın bir çiftesiyle parçalandı. O kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball'la Napolyon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. "Yoldaşlar," dedi Snowball. "Saat daha 6:30. Uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otları biçmeye başlıyoruz ama daha önce halledecek bir işimiz var." Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Jones'un çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş. Son 3 ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon siyah ve beyaz boya kutularını getirtti. Hayvanların başına geçerek onları ana yola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball'da en iyi yazı yazan oydu. Fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en üstündeki kol demirine yazılı Beylik Çiftlik adını karaladı, yerine Hayvan Çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla alınacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball'la Napolyon bir merdiven getirip büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başardılar. Şimdi bu 7 emir duvara yazılacak, hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması işte kolay değildir ve işe koyuldu. Squalor da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. 7 emir katran kaplı duvara 29 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. 7 emir. 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun tost diye S'lerin birinin ters yazılmış olması dışında hiçbirinin yazım yanlışı yoktu. Snowball herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Snowball boya fırçasını yere atıp "Hadi yoldaşlar!" diye bağırdı. "Doğru tarlaya! Harman'ı Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım!" Ama tam o sırada bir süredir gergin görünen 3 inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirdiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri "Bu kadar süt ne olacak?" diye sordu. "Jones bazen yemimize süt katardı," dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek "Sütü kafanıza takmayın yoldaşlar," diye bağırdı. "Gereği yapılır, merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar, hasat bizi bekler." Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi. 3. Bölüm. Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar. Baştan aşağı tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Aletler hayvanlara göre değil insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanamamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar, ekinlerin biçilip toplanması işini Jones'la adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğrudan çalışmıyorlar, öbürlerini yönetiyorlar ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer'la Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor, kuşkusuz artık gam ve dizgin kullanılmıyordu. Tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar. Arkalarından gelen domuz da ikide bir "deh yoldaş" ya da "çüş yoldaş" diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşturuyor, gagalarıyla birer tutam da olsa ot taşıyorlardı. Sonunda hasadı Jones'la adamlarının kaldırdığından 2 gün daha kısa sürede kaldırdılar. Dahası çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözlü tavuklar ve ördekler en küçük ot saplarına kadar her şeyi toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık pinti sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen, tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri yiyorlardı ya, her lokmadan büyük bir tat alıyorlardı. Ciğeri 5 para etmez asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimden yoksun olmalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı.

Özellikle de koyunları etkilemeyi çok iyi biliyordu. Son zamanlarda yerli yersiz, dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeyi alışkanlık edinmiş olan koyunlar toplantının sık sık kesilmesine yol açıyorlardı. Özellikle de Snowball'un konuşmasının can alıcı yerlerinde dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamaları gözden kaçmıyordu. Snowball, çiftlik evinde bulduğu Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricisi adlı dergilerin eski sayılarını okuyup incelemiş, çiftliğin yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir sürü tasarı oluşturmuştu. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin silolarda korunması, dışkılardan nasıl yararlanılacağı gibi konuları ne kadar iyi bildiğini gösteren konuşmalar yapıyordu. Tüm hayvanların dışkılarını doğrudan doğruya tarlaya hem de her gün tarlanın farklı bir yerine yapmalarıyla ilgili karmaşık bir tasarı geliştirmişti. Böylece dışkıları arabalarla tarlalara taşımak için emek ve zaman harcamaktan da kurtulacaklardı. Napolyon ise tek bir özgün düşünce bile geliştirmiyor, Snowball'un tasarılarının hiçbir işe yaramayacağını sessizce çevresine yayıyor, sanki uygun zamanı kolluyordu. Ama aralarındaki tartışmaların en şiddetlisi yel değirmeni konusunda patlak verecekti. Çiftlik binalarının az ilerisinde uzanıp giden çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Zemini iyice inceleyen Snowball, bir yel değirmeni için en uygun yerin burası olduğunu açıkladı. Yel değirmeni bir dinamoyu çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatılabilir ve kışın ısıtılabilir. Yuvarlak testere ot ve saman bıçkısı, pancar doğrayıcı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler kullanılabilirdi. Hayvanlar daha önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. Nuh Nebi'den kalma bir çiftlik olan Beylik Çiftlik'te yalnızca en ilkel aletler bulunuyordu. O düşsel aygıtları gözlerinin önünde canlandıran Snowball'u şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Snowball'un anlattıklarına bakılırsa bu akıl almaz aygıtlar çiftliğin bütün işlerini görecek, onlar da kırlarda yan gelip keyif çatacaklar, kitap okuyup söyleşerek kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yel değirmeniyle ilgili planları birkaç haftada sonuçlandırıldı. Mekanik ayrıntıların büyük bir bölümü Bay Jones'un 3 kitabından elde edildi. Eviniz için 1001 bilgi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derste elektrik. Snowball bir zamanlar kuluçka makinelerinin durduğu düzgün ahşap döşemesi çizim yapmaya elverişli barakayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Bazen saatlerce kapandığı oluyordu barakaya. Yere açtığı kitaplarının sayfaları üzerine taş ağırlıklar koyuyor, ön ayağının toynakları arasına bir tebeşir tutturuyor, çizimleri hızla gerçekleştirirken heyecandan soluğu kesiliyor, kesik kesik hırıltılar çıkıyordu gırtlağından. Snowball'un çizimleri yavaş yavaş manivelalar ve dişli çarklardan oluşan karmaşık bir yığına dönüştü. Barakanın yarısından fazlasını kapladı. Öteki hayvanlar bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyor, ama çok etkileyici buluyorlardı. Her gün en az bir kez gelip Snowball'un çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler de geliyor, tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamak için akla karayı seçiyorlardı. Bir tek yel değirmenine karşı olduğunu daha en başından açıklamış olan Napolyon uzak duruyordu oradan. Ama gene de dayanamadı. Bir gün durup dururken çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinde ağır ağır dolandı. Çizimlerin her bir ayrıntısını uzun uzadıya inceledi. Birkaç kez koklayıp yokladı. Bir süre öyle durup göz ucuyla gözledi. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üstüne işedi ve tek bir söz söylemeden çıktı gitti. Yel değirmeni sorunu çiftlikte derin bir bölünmeye yol açmıştı. Snowball yer değirmeninin yapımının çok zor olacağını yadsımıyordu. Taş ocağından taş taşınacak, duvarlar örülecek, yel değirmeninin kanatları yapılacak. Sonra da dinamolar ve kablolar bulmak gerekecekti. Snowball bütün bu işlerin üstesinden nasıl gelineceğinden hiç söz etmiyordu. Yalnızca bütün işlerin bir yıl içinde biteceğini ileri sürmekle yetiniyordu. Ona kalırsa yel değirmeni tamamlandığında işler o kadar kolaylaşacaktı ki hayvanların haftada yalnızca 3 gün çalışmaları yetecekti. Buna karşılık Napolyon en büyük gereksinimlerinin besin üretimini artırmak olduğunu, yel değirmeniyle zaman kaybedilirse herkesin açlıktan öleceğini öne sürüyordu. Hayvanlar oyunuzu Snowball'a atın, haftada 3 gün çalışın ve oyunuzu Napolyon'a atın, hiç aç kalmayın sloganları altında iki hizbe ayrılmışlardı. Hiziplerin dışında kalan tek hayvan Benjamin'di. Ne bolluk geleceğine inanıyordu ne de yel değirmenlerinin işleri kolaylaştıracağına. Yel değirmeni olsa da olmasa da şu kötü hayatımızda değişen bir şey olmayacak diyordu. Yel değirmeni tartışmaları süre dursun, bir de çiftliğin savunulması sorunu vardı. İnsanların ağıl savaşlarında bozguna uğratılmış olmalarına karşın çiftliği yeniden ele geçirip Bay Jones'a geri vermek için daha da kararlı ikinci bir girişimde bulunabilecekleri artık bütün hayvanlarca kavranmıştı. Uğradıkları yenilginin haberi tüm köylere yayılarak komşu çiftliklerdeki hayvanların daha da asileşmelerine yol açmış, bu yüzden insanların yeniden saldırıya geçme olasılığı daha da artmıştı. Snowball'la Napolyon her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerlerden ateşli silahlar bulmaları ve bunları kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball ise öteki çiftliklerin üzerine daha çok güvercin salmaları ve hayvanları baş kaldırmaya kışkırtmaları gerektiği kanısındaydı. Biri kendilerini savunamazlarsa eninde sonunda mutlaka yenileceklerini ileri sürüyor, öbürü ise her yerde ayaklanmalar patlak verirse kendilerini savunmalarına gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napolyon'a bir Snowball'a kulak veriyorlar ama hangisinin haklı olduğu konusunda bir türlü karara varamıyorlardı. Daha doğrusu o sırada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. En sonunda Snowball'un planları gerçek oldu. Ertesi pazar düzenlenecek toplantıda yel değirmeni yapım çalışmalarının başlatılması önerisi oya sunulacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının ikide bir koyunların melemeleriyle kesilmesine aldırmaksızın yel değirmeninin yapılması gerektiğinin nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napolyon'un ayağa kalktı. Çok sakin bir sesle yel değirmeninin saçmalıktan başka bir şey olmadığını, yel değirmenine oy vermeyi kimseye öğütlemeyeceğini söyledi ve hemen yerine oturdu. Konuşması yarım dakika bile sürmemişti. Sözlerinin etkisinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine yerinden fırlayan Snowball yeniden melemeye başlayan koyunları susturarak yel değirmeninin nimetlerini anlatan ateşli bir söylev çekti. O ana kadar yel değirmenini isteyen hayvanlarla yel değirmenine karşı çıkan hayvanların sayısı aşağı yukarı eşit görünüyordu. Ama Snowball'un söz ustalığı eşitliği bir anda bozuverdi. Parlak sözlerle hayvanların köle gibi çalışmaktan kurtulacakları bir hayvan çiftliği tablosu çizen Snowball'un düş gücü artık saman bıçkılarının, pancar doğrayıcılarının çok ötesine uzanmıştı. Harman makineleri, sabanlar, kesek kırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağlarının elektrik gücüyle çalışacağını, her ahırın kendi ışığına, sıcak ve soğuk suyuna, kendi elektrikli ısıtıcısına kavuşacağını söylüyordu. Konuşmasını bitirdiğinde oyların kime gideceği konusunda kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Ama tam o sırada Napolyon ayağa kalktı. Snowball'a yan yan baktıktan sonra o güne değin kimsenin işitmediği kadar tiz bir çığlık attı. Bunun üzerine dışarıdan korkunç havlamalar duyuldu. Az sonra çivili tasmalarıyla 9 iri köpek zıpkın gibi içeri daldı. Dosdoğru Snowball'un üstüne saldırdılar. Snowball tam zamanında yerinden fırlamasa azgınca saldıran köpeklere yem olacaktı. Hemen kendini dışarı attı. Köpekler de peşinden. Şaşkınlık ve korkudan nutku tutulan hayvanlar kapıya yığılıp kovalamacıyı seyre koyuldular. Snowball bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyor, çayırı geçip ana yola kavuşmaya çabalıyordu. Ama köpekler de ensesindeydi. Birden kayıp düştü. Herkes artık kesin yakalandı derken yeniden ayağa kalktı ve daha da hızlı koşmaya başladı. Köpekler de fırtına gibiydiler. Avlarına eriştiler, erişeceklerdi. Bir tanesi tam kuyruğunu kapacaktı ki Snowball tam zamanında kaçırdı kuyruğunu. Köpeklerle arasında neredeyse bir karış kalmışken son bir çabayla ileri atılarak çitteki deliklerden birinden kaçtı gitti. Bir daha da Snowball'u gören olmadı. Hayvanlar suskun ve sinmiş, samanlığa geri döndüler. Az sonra köpekler de koşarak geldiler. Bu canavarların nereden çıktığını ilk başta hiç kimse anlayamamıştı. Ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Bunlar Napolyon'un annelerinden ayırıp özel olarak yetiştirdiği yavrulardı. Henüz tam büyümemiş olmalarına karşın fazlasıyla iriydiler. Bir kurt kadar yabanıl görünüyorlardı. Napolyon'un yanından ayrılmıyorlardı. Tıpkı öteki köpeklerin Bay Jones'a yaltaklandıkları gibi onların da Napolyon'a kuyruk salladıkları kimsenin gözünden kaçmadı. Napolyon arkasında köpekleri bir zamanlar koca reisin konuşma yapmış olduğu yükseltiye çıktı ve pazar sabahı toplantılarına artık son verileceğini açıkladı. Bu gereksiz toplantılar vakit kaybından başka bir şey değildi. Bundan böyle çiftliğin işleyişiyle ilgili tüm sorunlar kendisinin başkanlığındaki özel bir domuzlar kurulunca çözülecekti. Kurul sorunları kapalı oturumlarda ele alacak, kararları sonradan öteki hayvanlara bildirecekti. Hayvanlar pazar sabahları gene bayrağı selamlamak, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemek ve haftalık buyrukları almak için toplanacaklar ama tartışmalara artık asla izin verilmeyecekti. Daha Snowball'un kovuluşunun şaşkınlığını savuşturamamış olan hayvanlar bu açıklama karşısında iyice umutsuzluğa kapıldılar. Bazıları doğru dürüst bir gerekçe bulabilseler karşı çıkacaklardı. Boxer bile tedirgindi. Kulaklarını arkaya yatırdı, yelesini sallayarak kafasını toparlamaya çalıştı. Ama söyleyecek söz bulamadı. Domuzlardan bazıları ise düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmediler. Ön sıradaki 4 genç domuz hep birlikte ayağa fırlayarak olup bitenleri onaylamadıklarını bağıra çağıra açıkladılar. Ama Napolyon'un ayakları dibinde yatmakta olan köpekler birden ürkütücü bir biçimde hırlayınca susup yerlerine oturmak zorunda kaldılar. O sırada koyunlar da kulakları sağır eden bir sesle 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeye başlamışlardı. Gösteri o kadar uzun sürdü ki konunun tartışılmasına olanak kalmadı. Bir süre sonra çiftliği dolaşıp yeni düzeni öteki hayvanlara anlatma görevi Squalor'a verildi. "Yoldaşlar," dedi Squalor. "Napolyon yoldaş böyle bir görevi üstlenmekle ne kadar büyük bir özveride bulunduğunu buradaki tüm hayvanların çok iyi anladığından hiç kuşkum yok. Yoldaşlar, sakın önderliğin yan gelip keyif çatmak olduğunu sanmayın. Tam tersine önderlik çok ağır bir sorumluluk ister. İçimizde bütün hayvanların eşit olduğuna en çok inanan Napolyon yoldaştır. Kararları kendi başınıza almanıza izin vermekten büyük mutluluk duyacaktır. Ama yoldaşlar, bazen yanlış kararlar da alabilirsiniz. O zaman halimiz nice olur. Örneğin şu yel değirmeni saçmalığını savunan Snowball'un izinden gitmeye karar verseydiniz ne yapardık? Hainin teki olduğunu açıkça ortaya koymadı mı Snowball? Hayvanlardan biri, Snowball ağır savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi Squalor. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağır savaşına gelince Snowball'un bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin yoldaşlar, demir disiplin. Bugün parolamız bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim. Düşmanlarımız o saat tepemize binecektir. Yoldaşlar, herhalde Jones'un geri gelmesini istemezsiniz. Bu soruda yanıtsız kaldı. Jones'un geri gelmesini elbette istemiyorlardı. Pazar sabahları yapılan toplantıların Jones'un geri gelmesine yol açma olasılığı varsa tartışmalara kuşkusuz son verilmeliydi. Olup bitenleri kafasında evirip çeviren Boxer herkesin düşüncesini dile getirdi. Napolyon yoldaş öyle diyorsa öyledir. O günden sonra da kendi adına benimsediği "daha çok çalışacağım" parolasının yanı sıra "Napolyon her zaman haklıdır" sözünü düstur edindi. İlkbaharla birlikte havalar ısınmış, tarlalar sürülmeye başlanmıştı. Napolyon'un yel değirmeni çizimlerini yaptığı baraka kapatılmış, söylenenler doğruysa yerdeki çizimler de silinmişti. Hayvanlar her pazar sabahı saat 10'da büyük samanlıkta toplanıp haftalık buyrukları alıyorlardı. Koca reisin artık bütünüyle kurumuş olan kafatası meyve bahçesinde gömüldüğü yerden çıkarılmış, bayrak direğinin dibinde tüfeğin yanında duran bir kütüğün üzerine yerleştirilmişti. Hayvanlar bayrak göndere çekildikten sonra kafatasının önünden saygıyla geçerek girmek zorundaydılar samanlığa. Samanlıkta da artık eskiden olduğu gibi bir arada oturulmuyordu. Napolyon yükseltinin önünde duruyor, şiir yazıp şarkı besteleme konusunda olağanüstü yetenekli olan Minimus adlı bir başka domuz ise Squalor'da iki yanına çöküyorlardı. 9 genç köpek onların çevresinde yarım daire oluşturuyor, öteki domuzlar ise daha arkada oturuyorlardı. Geri kalan hayvanların tümü yüzleri onlara dönük yükseltinin karşısında diziliyordu. Napolyon haftalık buyrukları asker gibi sert bir sesle okuyor. İngiltere'nin hayvanları şarkısı tek bir kez söyleniyor ve herkes dağılıyordu. Snowball'un çiftlikten kovuluşunun üzerinden topu topu 3 pazar geçmişti. Napolyon birdenbire yel değirmeninin yapılması gerektiğini açıklayınca tüm hayvanlar donup kaldı. Bu apansız düşünce değişikliğinin nedenini söylemedi Napolyon. Yalnızca bu ağır işin çok sıkı çalışmalarını gerektireceğini belirterek herkesi uyardı. Tayınların azaltılması bile söz konusu olabilirdi ama planlar en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Domuzlardan oluşan özel bir kurul 3 haftadır kafa patlatıyordu. Yel değirmeni yapımı bazı değişikliklerle birlikte 2 yıl sürebilirdi. O akşam Squealer öteki hayvanlara Napolyon'un yel değirmeni tasarısına aslında hiçbir zaman karşı çıkmadığını anlattı. Tam tersine bu tasarıyı ilk savunan Napolyon olmuştu. Nitekim Snowball'un barakanın döşemesine çizdiği tasarımlar aslında Napolyon'un dosyaları arasından çalınmış olan çizimlerdi. Yer değirmeni gerçekte onun düşüncesinden doğmuştu. Hayvanlardan biri sormadan edemedi. Onun düşüncesinden doğmuştu da Napolyon neden o kadar şiddetle karşı çıkmıştı yel değirmenine? Squealer'in yüzünde şeytansı bir anlatım belirdi. Napolyon yoldaş kurnazca davrandı dedi. Snowball tehlikeli biriydi. Herkese kötü örnek oluyordu. Napolyon yoldaş da ondan kurtulmak için yel değirmenine karşıymış gibi göründü. Squealer'a bakılırsa artık Snowball ortadan kalktığına göre yel değirmeni tasarısı rahatça uygulamaya konulabilirdi. İşte taktik diye buna derlerdi. Squealer hoplaya zıplaya şen kahkahalar atıp kuyruğunu sallayarak birkaç kez "Taktik yoldaşlar, taktik!" diye yineledi. Hayvanlar taktik sözcüğünden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu ama Squealer o kadar inandırıcı konuşuyordu ki kuşkusuz bir rastlantı sonucu onun yanında bulunan 3 köpek öylesine ürkütücü bir biçimde hırlıyordu ki Squealer'ın açıklamasını daha fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. 6. Bölüm. Koca bir yıl köle gibi çalıştılar ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak ve soyguncu insanın çıkarı için değil, kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon pazarları öğleden sonra da çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülemediği için ekilememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki biri bir çözüm buldu. Yer çekiminden yararlanacaklardı. Taş ocağı kırılmadan kullanılamayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iplerle bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen tüm hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile kayaları ağır ağır yokuş yukarı taş ocağının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muirel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit alan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan Boxer olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağı kayan kaya parçalarıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Boxer hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sarılarının kan ter içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onu kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Boxer ona kulak asmıyordu. "Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır" sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil 45 dakika erken uyandırması için küçük horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde de tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım görmeksizin sürükleyerek yel değirmeninin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayınları Johnson zamanındakinden daha çok değildi ama daha az da sayılmazdı. En azından artık doymak nedir bilmeyen 5 insanı beslemekten kurtulmuşlardı. Yalnızca kendilerini besliyor olmalarının keyfi o kadar büyüktü ki çektikleri güçlüklere seve seve katlanıyorlardı. Ayrıca hayvanların iş görme yöntemi birçok bakımdan daha verimliydi ve emek savurganlığını önlüyordu. Söz gelimi yaban otlarının ayıklanması gibi işler insanların hiçbir zaman erişemeyeceği bir yetkinlikle yapılıyordu. Artık hiçbir hayvan hırsızlığa yeltenmediği için de otla tarlalardan çitleri ayırmaya gerek kalmamıştı. Bu da çitlerin ve parmaklıkların bakımı ve onarımına harcanan emekten kazanılmasını sağlıyordu. Gene de yaz ilerledikçe önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendini duyurmaya başladı. Gaz yağı, çivi, ip ve köpek bisküvisine, at nalı için demire gereksinim vardı. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Sonradan tohum ve suni gübreye, çeşitli aletlere ve yel değirmeni için bir takım makine parçalarına da gereksinim duyulacaktı. Bunların nasıl sağlanacağını kimse bilemiyordu. Bir pazar sabahı buyruk almak için toplanıldığında Napolyon yeni bir siyaset belirlediğini açıkladı. Artık hayvan çiftliği komşu çiftliklerle alışverişe girecekti. Hiç kuşkusuz tecimsel amaçlarla değil, yalnızca ivedilikle gerekli olan bazı malzemeleri edinebilmek amacıyla. Napolyon, yel değirmeninin gereksinimleri her şeyin üstünde tutulmalıdır, diyordu. Bu yüzden de büyük bir saman yığınını ve o yılın buğday ürününün bir bölümünü satmak üzere anlaşmalar yapıyordu. Sonradan daha fazla para gerekirse Wellington'da her zaman pazarı olan yumurtalar da satılabilirdi. Napolyon'a bakılırsa tavuklar bunu yel değirmeninin yapımına kendine özel katkıları olarak görmeli, böyle bir özveride bulunmaktan kaçınmamalıydılar. Hayvanlar bir kez daha belli belirsiz bir tedirginliğe kapılmışlardı. İnsanlarla asla iş yapılmayacak, asla ticarete girilmeyecek, asla para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk kararlar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar anımsıyorlardı ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan 4 küçük domuz seslerini ürkekçe yükseltecek oldularsa da ansızın köpeklerin ürkünç hırlamaları karşısında susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeleye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu. Az sonra Napolyon ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu ve her şeyi çoktan ayarladığını açıkladı. Çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağı bildirildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Wellington'da oturan Bay Whimper adlı bir avukat, hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon konuşmasını her zamanki gibi "Yaşasın hayvan çiftliği" çığlıklarıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Squealer çiftliği dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir karar alınmadığını, dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla Snowball'un ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Squealer bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. Bu sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar. Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta böyle bir yazılı belge bulunmadığından hayvanlar yanıldıklarını kabullenmek zorunda kaldılar. Bay Whimper önceden kararlaştırıldığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu. Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Whimper, favorili ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar da açık gözdü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı Whimper'a buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor, bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimsemelerini sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğine duydukları nefret azalmış değildi. Tam tersine çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin eninde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi yel değirmeni tasarısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar, yel değirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işlemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine istemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmadan caymış olmaları, artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitiren ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'u savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Whimper dışında hiç bağ yoktu. Ama Napolyon'un ya Foxwood çiftliğinden Bay Pilkington'la ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick'le somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor. Ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşamayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar. Orayı kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da Squiller onları bir kez daha durumun hiç de öyle olmadığına inandırmayı başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki önderin, son zamanlarda Napolyon'dan hep önder diye söz eder olmuşlardı. Saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını, aynı zamanda yataklarda yattıklarını işittiklerinde epeyce rahatsız oldular. Boxer bu durumu her zamanki gibi "Napolyon her zaman haklıdır" diyerek geçiştirdi. Ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover, büyük samanlığın duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan 7 emiri okumaya çalıştı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor, Muriel'i çağırdı. "Muriel," dedi, "4. emiri oku bakayım bana, yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu?" Yazıyı güç bela okuyabilen Muriel, "Hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak," yazıyor dedi. Biraz tuhaftı. Clover 4. emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama madem ki duvarda yazıyordu, o zaman elden bir şey gelmezdi. O sırada yanında 2-3 köpekle oradan geçmekte olan Squiller konuyu yerli yerine oturtmakta gecikmedi. "Yoldaşlar," dedi, "anlaşılan biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur. Yatak yatıp uyunan yerdir. Böyle bakıldığında ağıldaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık. Battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat. Ama inanın bana, bugünlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda kalan bizler için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getiremeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki içinizde Jones'un geri dönmesini isteyen olsun." Hayvanlar bu konuda Squiller'a hemen güvence verdiler ve bir daha da domuzların çiftlik evindeki yataklarda yatmaları konusunu hiç açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan bir saat geç kalkacakları açıklandığında kimsenin sesi çıkmadı. Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra kışlık yiyecek stoğunun pek bol olduğu söylenemezdi. Ama yel değirmeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakını tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı. Hayvanlar her zamankinden daha sıkı çalışıyorlar, sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin.

Bir punduna getirip geri çekilme emri verecek ve meydanı düşmana bırakacakmış da haberimiz yokmuş. Az kalsın başarıyormuş da. Aslında hiç kuşkum yok yoldaşlar. Eğer yiğit önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı mutlaka yapardı yapacağını. Jones ve adamları avluya daldıklarında Snowball'un birden dönüp kaçmaya başladığını, birçok hayvanın da onun ardından gittiğini unuttunuz mu? İşte tam o anda hepimizin paniğe kapıldığı ve savaşı kaybettiğini sandığı sırada Napolyon yoldaşın insanlığa ölüm diye haykırarak nasıl ileri atıldığını, dişlerini Jones'un bacağına nasıl geçirdiğini anımsamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız yoldaşlar. Squirrel sahneyi o kadar canlı bir biçimde anlatınca hayvanlar da gerçekten anımsar gibi oldular. En azından savaşın o can alıcı anında Snowball'un geri dönüp tabanları yağladığını anımsıyorlardı. Ama Boxer'da hala bir tedirginlik seziliyordu. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Snowball'un daha başından hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok ama Snowball'un ağıl savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım. Squirrel kısık ama kararlı bir sesle "Bak yoldaş" dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş Snowball'un ta başından beri, üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken, Jones'un ajanı olduğunu tartışmasız bir şekilde, evet tartışmasız bir şekilde açıklamış bulunuyor. Bunun üzerine "Ha o zaman başka" dedi Boxer. "Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir." Squalor "İşte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim" dedi. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle Boxer'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle ekledi. "Bu çiftlikteki bütün hayvanları uyarırım. Gözünüzü dört açın. Snowball'un ajanlarının şu anda bile ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaştıkları besbelli." 4 gün sonra akşama doğru Napolyon bütün hayvanların avluda toplanmasını emretti. Herkes toplandığında göğsünde madalyalarıyla, bir süre önce kendisine hem 1. dereceden kahraman hayvan hem 2. dereceden kahraman hayvan nişanlarını vermişti, Napolyon belirdi. 9 iri köpek de çevresinde dolanıyor, 2'de 1 hırlayarak tüm hayvanların yüreğine korku salıyorlardı. Çok kötü bir şey olacağını sezmişçesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş, sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tiz bir çığlık attı. Köpekler çığlığı işitir işitmez fırladıkları gibi domuzlardan 4'ünü kulaklarından yakaladılar. Acıdan ve korkudan ciyak ciyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarını dibine bıraktılar. Domuzların kulaklarından kanlar akıyordu. Kanın tadını almış olan köpekler çılgına dönmüşlerdi. Birden köpeklerden 3'ü herkesin şaşkın bakışları arasında Boxer'ın üstüne atıldı. Boxer üstüne geldiklerini görür görmez kocaman ön ayağını kaldırıp köpeklerden birini havada yakaladı ve yere çarptı. Yere yapışan köpek çığlık çığlığa merhamet dilenirken öteki 2 köpek kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp tabanları yağladı. Boxer'ın gözü Napolyon'daydı. Köpeği ezip gebertmeli miydi yoksa salıp koyvermeli miydi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Boxer'a sert bir sesle köpeği salıvermesini emretti. Bunun üzerine Boxer ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı iniltiler çıkararak sıvıştı oradan. Az sonra ortalık sakinleşmişti. Suçlulukları yüzlerinden okunan 4 domuz tir tir titreyerek bekleşiyorlardı. Napolyon onlara dönerek suçlarını itiraf etmelerini istedi. Bunlar Napolyon'un pazar toplantılarını kaldırmasına karşı çıkmış olan domuzlardı. Fazla direnmeden her şeyi itiraf ettiler. Çiftlikten kovulduğu günden beri gizlice görüştükleri Snowball ile yel değirmeninin yıkılmasında işbirliği yapmışlar. Hayvan çiftliğinin Bay Frederick'e aktarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Snowball'un yıllardır Jones'un gizli ajanı olduğunu, kendilerine itiraf ettiğini de söylemekten geri kalmadılar. İtirafları tamamlanır tamamlanmaz köpekler üstlerine atılıp boğazlayıverdiler. Sonra Napolyon yeniden topluluğa dönerek korkunç bir sesle "İtirafta bulunacak başka hayvanlar varsa ortaya çıksınlar." dedi. Yumurta isyanında başı çekmeye kalkışmış olan 3 tavuk öne çıkıp rüyalarında Snowball'un kendilerini Napolyon'un buyruklarını dinlememeye çağırdığını açıkladılar. Ve o saat köpekler tarafından gırtlaklandılar. Ardından bir kas çıktı ortaya ve geçen hasatta çalıp gizlediği 6 buğday başağını geceleri gizli gizli yediğini itiraf etti. Sonra koyunlardan biri Snowball'un isteği üzerine yalağa işediğini açıkladı. 2 koyun da Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler.

Bir tek bilgiççe başını sallayan yaşlı Benjamin her şeyi anlamış görünüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Ama birkaç gün sonra Muriel 7 emri kendi başına bir kez daha okurken hayvanların emirlerden birini daha yanlış anımsadıklarını fark etti. 5. emiri hiçbir hayvan içki içmeyecek diye biliyorlardı. Demek bir sözcüğü unutmuşlardı. Doğrusu şöyleydi. Hiçbir hayvan aşırı içki içmeyecek. 9. bölüm. Buxer'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra yel değirmenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Buxer bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor, toynağının çok ağrıdığı akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Buxer'ın yarasını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover'la Benjamin kendini fazla yormaması için Buxer'a yalvarıyorlardı. Clover, atlar da yorulur diyor ama Buxer kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yel değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için de 5 olarak belirlenmişti. Emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılır olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliği gelen hayvanlar için otlak olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor. Emekli atlara günde 2,5 kilo tahıl, kışın 7,5 kilo ot, bayramlarda da bir havuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Buxer gelecek yaz sonuna kadar 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kış bir önceki kadar soğuktu. Yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Squaller'ın açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Squaller gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Squaller hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğliyordu. Ama gene de Johnson dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak Johnson dönemine oranla daha çok yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini, çalışma saatlerinin daha aza indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Johnson zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse tümüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğuktan donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı ki Squirrel'ın da durmadan vurguladığı gibi eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda 4 dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavrularının babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesinde bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi. Beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı. Ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Gene o sıralar yeni kurallar getirilmişti. Bir domuzla başka bir hayvan yolda karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaklardı. O yıl çiftliklerde işler yoluna gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yel değirmeninin aygıtları için de para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum, Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı, almaları gerekiyordu. Araç gerek çivi, ip, kömür, tel, hurda, demir, köpek bisküvisi de capası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayfası haftada 600'e çıkarıldığından o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara Şubat'ta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gaz yağ gitmesin diye ahırlarda fener yakmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi. Dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bira imalathanesinden avluya hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, iştah açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu içlerine çeken aç hayvanlar yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun, ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise 4 litre bira veriliyor. Napolyon birasını Crown Derby takımının çorba kasesinden içiyordu. Gerçi güçlüklerin ardı arkası kesilmiyordu ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesini buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkada da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor, Napolyon'un siyah horozu da başı çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan "Yaşasın Napolyon Yoldaş" yazılı bir bayrağı her zaman Boxer'la Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor, ardından Squalor gıda maddelerindeki üretimdeki artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor, zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa, bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görünmediği zamanlar yakınıyorlardı çünkü. Koyunlar o saat bir ağızdan 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye avazları çıktığı kadar meleyerek onları susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarının ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören alaylarıyla, Squirrel'ın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşüyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sıra da olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napolyon oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi yalnızca ağıl savaşlarının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakla kalmadığını, açlıktan açığa Johnson safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve yaşasın insanlık diye bağırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlarsa yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Meğer bu yaraları Napolyon dişleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun Moses, yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bal badem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarını çırpıyor, dinleyecek birini bulmaya görsün saatlerce konuşuyordu. Koca gagasıyla gökyüzünü göstererek çok ciddi bir sesle "İşte orada yoldaşlar" diyordu. "Bal badem diyarı, biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. Şu gördüğünüz kara bulutlar var ya, onun hemen ardında." Dahası Bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küspesi ve kesme şekerle kaplı çalılıkların gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından da doğru, daha anlaşılır ne olabilirdi? Asıl anlaşılması zor olan domuzların Moses'a karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak Balbadem Diyarı ile ilgili masalların palavra olduğunu söylüyorlar, hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar. Dahası her gün bira içmesine izin veriyorlardı. Boxer, ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yel değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok çalışmak dayanılır gibi değildi. Ama Boxer asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca görünüşü biraz değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi. Kocaman sarısı içine göçmüştü. Herkes ilkbahar otları bir yeşersin, Boxer kendini toparlar diyordu. İlkbahar otları yeşerdi ama Boxer toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından "daha çok çalışacağım" sözcükleri okunabiliyordu. Clover'la Benjamin sağlığını koruması için onu sürekli uyarıyorlar ama Boxer kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umurunda değildi. Tek isteği kendisi emekliye ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplanmasıydı. Bir yaz akşamı birden çiftlikte bir söylenti yayıldı. Boxer'a bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasına haber getirdi. Boxer yere yıkılmış, kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Boxer orada arabanın okları arasında boynunu uzatmış yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş, gövdesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Ağzından ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. "Boxer!" diye bağırdı. "Ne oldu sana?" Boxer duyulur duyulmaz bir sesle "ciğerlerim dayanmadı," dedi. "Dert değil, yel değirmenini bensiz de bitirebilirsiniz. Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliliğe ayırırlar. Bana arkadaşlık eder." Clover "hemen yardım istemeliyiz," dedi. "Koşun Squirrel'a haber verin." Hayvanlar olup biteni Squirrel'a anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin Boxer'ın yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika kadar sonra Squirrel belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napolyon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Boxer'ın tedavi için Wellington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Squalor onları kolayca yatıştırmakta gecikmedi. Wellington'daki baytar, Boxer'ı çok daha iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Boxer biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı. Topallayarak ahırına gidip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeğe uzandı. Boxer iki gün ahırında kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesini göndermişlerdi. Clover şişenin içindeki pembe ilacı Boxer'a günde iki kez yemeklerden sonra içiriyordu. Akşamları Boxer'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Boxer başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu. Bir iyileşirse en azından 3 yıl daha yaşayabilir, büyük otlağın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya, bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjamin ile Clover, Boxer'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yük arabası Boxer'ı götürmeye geldiğinde öğle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde şalgam tarlasındaki ayrık otlarını ayıklamakta olan hayvanlar Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce çok şaşırdılar. Benjamin'i hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. ''Çabuk, çabuk!'' diye bağırdı Benjamin. ''Hemen gelin, Boxer'ı götürüyorlar.'' Hayvanlar domuza aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki atlı üstü kapalı büyük yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı, şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Boxer'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış, hep birlikte güle güle Boxer diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresine toplanıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar, salaklar diye bağırıyordu. Kör müsünüz? Arabanın önünde ne yazıyor görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simon, at kasabı ve tutkal imalatçısı. Willington, hayvan derisi ve kemik tozu taciri. Köpek kulübesi tamir edilir. Şimdi anladınız mı? Boxer'ı at kasabına götürüyorlar. Köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırısa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Boxer diye bağırıyordu. Boxer, Boxer. Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Boxer'ın yüzü belirdi. Clover, Boxer diye haykırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Boxer çık oradan, çabuk çık, boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da çık oradan Boxer, at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış, arayı gittikçe açıyordu. Boxer'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içinden korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftede paramparça ederdi. Ama ne gezer, o eski gücünün yerinde yerler esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar, kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Boxer'ın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü. Ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Boxer'ı bir daha hiç görmediler. 3 gün sonra Boxer'ın gösterilen her türlü özene karşın Willington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Squalor son anlarında Boxer'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Squalor ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek böylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim dedi. Son ana kadar başucundaydım. Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. İleri yoldaşlar dedi güçlükle. Ayaklanma adına ileri. Yaşasın hayvan çiftliği. Yaşasın Napolyon yoldaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlar oldu yoldaşlar. Derken Squalor'un tavrı ansızın değişiverdi. Bir an durdu. Ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Boxer götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Boxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler ve hemen Boxer'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi. Ter ter tepiniyor, öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yoldaşı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir şeye göz yumar mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabının kullandığı araba, kısa bir süre önce Baytar tarafından satın alınmış ama Baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Squalor, Boxer'a ölüm döşeğinde ne kadar özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkular da dağılıverdi. Baksır'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon da katıldı ve Baksır'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duyduklarını, yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirmenin mümkün olmadığını filan anlattı. Ama Baksır'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baksır için bir anma şöleni düzenleyeceklerdi. Napolyon söylevini Baksır'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeyişleri her hayvan kafasına iyice kazımalıydı. Şölenin verileceği gün Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamatayla şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir kasa viski daha almışlardı. 10. Bölüm. Yıllar geçti, mevsimler devrildi. Hayvanların kısa ömürleri bir bir sona erdi. Artık ayaklanmadan önceki günleri Clover, Benjamin, Kuzgun Moss ve birkaç domuzdan başka anımsayan kalmamıştı. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jesse ve Pinscher ölmüştü. Jones da hayatta değildi artık. Uzaklardaki bir düşkünler evinde bu dünyadan göçmüştü. Snowball unutulmuştu. Onu tanımış olan birkaç hayvanı saymazsak Baksır da unutulmuştu. Clover yaşlanıp şişmanlamıştı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri sulanmaya başlamıştı. Emekliliğe geleli 2 yıl olmuştu. Ama o güne değin hiçbir hayvanın emekliye ayrıldığı görülmemişti. İyice yaşlanan hayvanlar için otlakta bir köşe ayırma tasarısının çoktandır sözü bile edilmiyordu. Napolyon neredeyse 150 kiloluk bir domuz azmanı olup çıkmıştı. Squalor yağ tulumuna dönüşmüştü. Gözleri yumuk yumuktu. Güçlükle görebiliyordu. Bir tek yaşlı Benjamin pek değişmemişti. Yalnızca yelesine hafif kır düşmüştü. Bir de Baksır'ın ölümünden sonra daha da somurtkanlaşmış, ağzı dili bağlanmıştı. Gerçi nüfus artışı ilk başta beklendiği kadar yüksek olmamıştı. Ama gene de çiftlikteki hayvanların sayısı artmıştı. Yakın yıllarda doğmuş olan birçok hayvan için ayaklanma ağızdan ağza aktarılan bir masaldan başka bir şey değildi. Dışarıdan satın alınan hayvanların çiftliğe gelinceye kadar ayaklanmadan haberi bile olmamıştı. Çiftlikte Clover'dan başka 3 at daha vardı. Bunlar temiz yürekli, dürüst, gönülden çalışan hayvanlardı. Yoldaşlıklarına diyecek yoktu ama çok aptaldılar. Alfabenin B harfinden ötesini sökememişlerdi. Ayaklanma ve hayvancılığın temel ilkeleri konusunda kendilerine söylenen her şeyi hiç tartışmadan kabul ediyorlardı. Özellikle de derin bir saygı duydukları Clover'ın ağzından çıkmışsa. Ama bu söylenenlerden pek bir şey anladıkları söylenemezdi. Çiftlik artık daha zenginleşmiş, daha iyi örgütlenmişti. Bay Pilkington'dan satın alınmış olan 2 tarlayla daha da büyümüştü. Yel değirmeni en sonunda başarıyla tamamlanmış, çiftlik bir harman makinesine, saman ve ot ambarlarına kavuşmuş, yeni binalar yapılmıştı. Whimper kendine tek atlı ufak bir araba almıştı. Ama yel değirmeninden elektrik üretimi için hiç yararlanılmamıştı. Un öğütmekte kullanılan değirmen oldukça iyi para getiriyordu. Şimdi hayvanlar var güçleriyle bir yel değirmeni daha yapmaya çalışıyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bu yeni yel değirmeni tamamlandığında dinamolar takılacaktı. Ama elektrik ışığıyla aydınlatılan, sıcak ve soğuk suyu eksik olmayan ahırlar ve haftada yalnızca 3 gün çalışmak gibi bir zamanlar Snowball'un hayvanlara ballandıra ballandıra anlattığı düşler artık belleklerden silinmişti. Napolyon bu tür düşüncelerin hayvancılığın ruhuyla bağdaşmadığını açıklamıştı. Önder'e göre gerçek mutluluk çok çalışmak ve yalın yaşamakta yatıyordu. Bu arada çiftlik zenginleşmiş ama her nedense hayvanların hayat koşulları değişmemişti. Tabii domuzlarla köpekleri saymazsak. Bu belki biraz da kalabalık olmalarından kaynaklanıyordu. Gerçi onlar da kendilerince çalışıyorlardı. Squalor'ın bıkıp usanmadan anlattıklarına bakılırsa çiftliğin denetim ve yönetimi durmamacasına çalışmalarını gerektiriyordu. Bu işlerin çoğu öteki hayvanların bilgi ve becerisini aşan uğraşlardı. Örneğin domuzlar her gün sabahtan akşama kadar fişler, raporlar, tutanaklar, dosyalar gibi kimsenin akıl sır erdiremediği işlere kafa patlatmak zorundaydılar. Bunlar sık yazılarla doldurulan, doldurulduktan sonra ocağa atılıp yakılan çarşaf çarşaf kağıtlardı. Squalor bunun çiftliğin dirlik ve düzeni açısından büyük önem taşıdığını söylüyordu. Ama gene de domuzların da köpeklerin de kendi emekleriyle yiyecek ürettikleri yoktu. Üstelik hem çok kalabalıktılar hem de iştahları her zaman yerindeydi. Öteki hayvanlara gelince, gördükleri kadarıyla hayatlarında pek değişen bir şey yoktu. Çoğu zaman karınları açtı. Samanların üstünde yatıyorlar, sularını gölcükten içiyorlar, tarlalarda çalışıyorlardı. Kışın soğuktan donuyorlar, yazın sineklerin saldırısına uğruyorlardı. Daha yaşlıca olanlar belleklerini zorlayarak Jones'un çiftlikten yeni kovulduğu, ayaklanmanın ilk günlerindeki durumun şimdikinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar ama pek bir şey anımsayamıyorlardı. Şimdiki hayatlarıyla karşılaştıracak hiçbir şey kalmamıştı ellerinde. Önlerinde yalnızca Squalor'ın durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteren rakamlarla dolu listeleri vardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Kaldı ki artık bu tür şeylere uzun uzadıya kafa yoracak vakitleri de yoktu. Uzun hayatının tüm ayrıntılarını anımsadığını ileri süren tek hayvan yaşlı Benjamin'di. O da durumun hiçbir zaman daha iyi ya da daha kötü olmadığını ve böyle sürüp gideceğini söylüyordu. Benjamin'e göre açlık, zorluk ve hayal kırıklığı hayatın değişmez yasalarıydı. Gene de hayvanlar umutlarını asla yitirmiyorlardı. Daha da önemlisi hayvan çiftliğinin üyesi olmanın ne kadar onurlu ve saygın bir nitelik olduğunu bir an bile akıllarından çıkarmıyorlardı. Hayvan çiftliği koca ülkede tüm İngiltere'de hayvanların malı olan ve hayvanlar tarafından yönetilen tek çiftlikti hala. En gençleri, dahası 20-30 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden yeni getirilmiş olanlar bile bunu bir mucize olarak görüyorlardı. Tüfek sesini duyduklarında, yeşil bayrağın gönderede dalgalandıklarını gördüklerinde göğüsleri kabarıyor, söz dönüp dolaşıp mutlaka eski kahramanlık günlerine, Jones'un çiftlikten kovuluşuna, 7 emirin kaleme alınışına, çiftliği ele geçirmeye kalkan insanların bozguna uğratılışına geliyordu. Eski düşlerin hiçbirinden vazgeçmemişlerdi. Koca reisin müjdelediği İngiltere'nin yemyeşil çayırlarına tek bir insan ayağının basmayacağı hayvan cumhuriyetine olan inançlarını yitirmemişlerdi. Bir gün mutlaka gerçek olacaktı. Belki hemen gerçekleşmeyecekti. Belki şimdi hayatta olanlar o günleri göremeyeceklerdi. Ama düşleri bir gün mutlaka gerçek olacaktı. İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi bile orada burada gizlice mırıldanılıyordu. Hiçbiri yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de çiftlikteki her hayvanın şarkıyı ezbere bildiği kesindi. Zor bir hayat yaşıyor olabilirlerdi. Umutlarının tümü gerçekleşmemiş olabilirdi ama öteki hayvanlardan farklı olduklarının bilincindeydiler. Açlık çekiyorlarsa zorba insanları doyuralım diye çekmiyorlardı. Çok çalışıyorlarsa hiç değilse kendileri için çalışıyorlardı. Hiçbir hayvan iki ayak üstünde yürümüyordu. Hiçbir hayvan, hiçbir hayvanın efendisi de değildi. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başlarıydı. Bir gün Squalor koyunlara ardından gelmelerini emretti ve onları çiftliğin öbür ucunda körpe huş ağaçlarıyla kaplı bir yere götürdü. Koyunlar Squalor'ın gözetiminde akşama kadar ağaçların yapraklarını yediler. Squalor akşam çiftlik evine dönmeden koyunlara orada kalmalarını tembihledi. Hava da sıcaktı zaten. Koyunlar bütün bir hafta orada kaldılar. Bu süre boyunca öteki hayvanlar koyunlarla hiç karşılaşmadılar. Squalor her gün oraya gidiyor, günün büyük bölümünü koyunlarla geçiriyordu. Onlara yeni bir şarkı öğretmekte olduğunu, rahat çalışabilmeleri için gözlerden uzak olmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunların çiftliğe yeni döndükleri güzel bir akşamüstü, hayvanlar işlerini bitirmişler, çiftlik binalarına yönelmişlerdi. Birden avlunun oradan korkunç bir kişneme sesi duyuldu. Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. Clover'ın sesiydi. Bir kez daha kişneyince tüm hayvanlar dört nala avluya daldılar ve Clover'ın gördüğünü onlar da gördüler. Arka ayakları üzerinde yürüyen bir domuz. Squalor'dı bu. Koca gövdesini arka ayaklarının üzerinde taşımaya alışık olmadığından güçlükle ilerliyor ama gene de dengesi bozulmadan avlunun ortasında gezebiliyordu. Biraz sonra çiftlik evinin kapısından bir sürü domuz çıktı. Hepsi de arka ayaklarının üzerinde yürüyorlardı. Daha beceriklileri de vardı. Dengelerini korumakta güçlük çekenler de ama hepsi de avlunun çevresinde yere yıkılmadan dolanıp duruyordu. Sonunda köpekler ürkünç sesler çıkararak havladılar. Kara horoz kulakları sağır edercesine uzun uzun öttü ve kapıda Napolyon belirdi. Olanca görkemiyle dimdik yürüyor, sağına soluna kibirli bakışlar fırlatıyordu. Köpekleri de çevresinde sıçrayıp duruyorlardı. Ön ayaklarından birinde bir kırbaç vardı. Ortalığı ölüm sessizliği kaplamıştı. Hayvanlar şaşkınlık ve korku içinde birbirlerine sokulmuşlar, avlunun çevresinde ağır ağır yürüyen domuzları izliyorlardı. Sanki dünya tersine dönmüştü. İlk şaşkınlıkları geçer geçmez köpeklerden korkmalarına, uzun yıllardır ne olursa olsun hiçbir şeyden yakınmama, hiçbir şeyi eleştirmeme alışkanlığını edinmiş olmalarına karşın, domuzlara karşı seslerini yükseltmek üzereydiler ki koyunlar birinden işaret almışçasına hep bir ağızdan melemeye başladılar. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, dört ayak iyi, iki ayak daha iyi, dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Meleme aralıksız 5 dakika sürdü. Koyunların sesi kesildiğinde domuzlar çoktan çiftlik evine dönmüştü. Protesto etme fırsatı kaçırılmıştı. Benjamin birinin burnuyla omzuna dokunduğunu fark edince dönüp baktı. Clover'dı. Yaşlı gözleri her zamankinden daha donuktu. Hiçbir şey söylemeden Benjamin'i usulca yelesinden çekip büyük samanlığın 7 emirin yazılı olduğu duvarına götürdü. Bir süre öyle durup katran kaplı duvardaki beyaz yazılara baktılar. Sonunda Clover, gözlerim artık iyi görmüyor dedi. Gerçi gençken de doğru dürüst okuyamazdım ya. Ama bana öyle geliyor ki yazılarda bir değişiklik var. 7 emir eskisi gibi duruyor mu Benjamin? Benjamin ilk kez ilkesini bozdu ve duvardaki yazıyı Clover'a okudu. Duvarda tek bir emir yazılıydı. Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları öbürlerinden daha eşittir. Ertesi gün çiftlik işlerini denetleyen bütün domuzların kırbaçlı olmaları kimseye tuhaf gelmedi. Domuzların kendilerine bir radyo aldıkları, telefon bağlatmaya hazırlandıkları, John Bull ve Titbis dergileriyle Daily Mirror gazetesine abone oldukları işitildiğinde kimse şaşırmadı. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında piposuyla dolaşması kimsenin garibine gitmedi. Domuzların Bayan Jones'un giysilerini gardıroptan alıp giymeleri, Napolyon'un siyah ceket, külot, pantolon ve deri tozluklarla gezinmesi gözdesi olan dişi domuzunda Bayan Jones'un bir vakitler pazar günleri giydiği janjanlı ipek elbisesiyle dolaşması bile hiç kimseyi şaşırtmadı. Bir hafta kadar sonra, bir öğleden sonra çiftliğe tek atlı ufak arabalar geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilciler heyeti bir denetleme gezisi için çağrılmıştı. Tüm çiftliği gezen çiftçiler gördükleri her şeye, özellikle de yer değirmenine hayran kaldıklarını belirttiler. Hayvanlar şalgam tarlasındaki ayrık otlarını yolmaktaydılar. Kendilerini tümüyle işlerine vermişlerdi. Daha çok domuzlardan mı yoksa çiftliğe konuk gelen insanlardan mı korkmak gerektiğini kestiremediklerinden başlarını bile kaldırmıyorlardı. Akşamleyin çiftlik evinden kahkahalar ve şarkılar yükseldi. Birbirine karışan sesleri duyan hayvanlar birden kulak kesildiler. İlk kez eşit koşullarda bir araya gelen hayvanlarla insanlar orada ne yapıyorlardı acaba? Hep birlikte hiç ses çıkarmamaya çalışarak çiftlik evinin bahçesine yaklaştılar. Bahçe kapısının önüne geldiklerinde ürkerek duraksadılarsa da Clover'ın öne düşmesiyle içeri girip parmaklarının ucuna basarak eve yöneldiler. Boyları yetişen hayvanlar yemek odasının penceresinden içeri baktılar. Uzun masanın çevresinde 6 çiftçi ile önde gelen 6 domuz oturuyordu. Napolyon ise masanın başına geçmiş onur koltuğuna kurulmuştu. Domuzlar sandalyelerinde hiç de rahatsız görünmüyorlardı. Hep birlikte kağıt oynarken oyunu kesmişler, şerefe kadeh kaldırıyorlardı. Büyük bir sürahi elden ele dolaşıyor, bardaklara bira dolduruluyordu. Hiçbiri pencereden içeri bakan hayvanların şaşkın yüzlerini fark etmemişti. Foxfoot çiftliğinin sahibi Bay Pilkington elinde bardağı ayağa kalktı. Birazdan herkesi şerefe kadeh kaldırmaya davet edeceğini ama daha önce birkaç söz söylemeyi görev bildiğini söyledi. Uzun süren bir güvensizlik ve anlaşmazlık döneminin sona ermiş olması kendisi ve hiç kuşkusuz orada bulunan herkes için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Komşu çiftliklerdeki insanlar hayvan çiftliğinin saygıdeğer sahiplerine bir süre düşmanlık duygularıyla değilse de kuşkuyla yaklaşmışlardı. Ama kendisi ve orada bulunanlar insanların bu kuşkucu yaklaşımını bile paylaşmamışlardı. Talihsiz olaylar meydana gelmiş, yanlış düşüncelere kapılanlar olmuştu. Domuzların sahip olduğu ve yönettiği bir çiftliğin hiç de olağan olmadığı düşünülmüş, çevredeki çiftliklerde tedirginliğe yol açabileceğinden korkulmuştu. Çiftçilerin birçoğu en küçük bir araştırma yapmaksızın böyle bir çiftlikte başına buyrukluk ve başı bozukluğun kol gezeceğini sanısına kapılmıştı. Hayvan çiftliğinde olup bitenlerin yalnız kendi hayvanlarını değil, çiftlikte çalışan insanları da etkileyebileceğini düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama bu tür kuşkuların tümü dağılmıştı artık. Bugün kendisi ve dostları oraya gelerek hayvan çiftliğinin dört bir yanını gezip incelemişler ve yalnızca en yeni yöntemlerle değil aynı zamanda bütün çiftçilere örnek olması gereken bir disiplin ve düzenle karşılaşmışlardı. Hayvan çiftliğindeki aşağı kesimlerden hayvanların ülkenin bütün hayvanlarından daha çok çalışıp daha az yediklerini söylemek herhalde yanlış olmayacaktı. Bugün gerçekten de kendisi ve dostları hayvan çiftliğinde öyle şeyler görmüşlerdi ki bunları kendi çiftliklerinde de hemen uygulamaya koymayı düşünüyorlardı. Sözlerini hayvan çiftliğiyle komşuları arasında var olan ve sürmesi gereken dostluk duygularını bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyordu. Domuzlarla insanlar arasında en küçük bir çıkar çatışması yoktu. Olması için bir neden de göremiyordu. Verdikleri uğraşlar da karşılaştıkları güçlükler de birdi. İşçi sorunu her yerde aynı değil miydi? Bay Pilkington tam önceden hazırladığı anlaşılan zekice bir espri yapacaktı ki gülmesini tutamayınca konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Tombul yanakları mosmor kesilinceye kadar kahkahalar attıktan sonra espriyi patlattı. ''Sizler aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundasınız.'' dedi. ''Bizler de aşağı sınıflardan insanlarımızla uğraşmak zorundayız.'' Espri masayı kahkahaya boğdu. Bay Pilkington hayvan çiftliğinde tayınları düşük tuttukları, iş saatlerinin her yerdekinden daha fazla olmasını sağladıklarını ve hayvanları aşırı bolluğa boğarak şımartmadıklarını anlatıyordu. En sonunda herkesi ayağa kalkmaya ve bardaklarını doldurmaya davet eden Bay Pilkington, ''Haydi beyler'' dedi, ''Şerefe, hayvan çiftliğinin şerefine.'' Herkes coşkuyla bağırıp çağırıyor, ayaklarını yere vuruyordu. Napolyon o kadar keyiflenmişti ki yerinden kalkıp masayı dolandı, Bay Pilkington'a bardak tokuşturduktan sonra birasını bir dikişte bitirdi. Bağırıp çağırmalar dinince hala ayakta olan Napolyon kendisinin de birkaç sözü olduğunu belirtti. Her zaman olduğu gibi kısa ve öz konuştu. Anlaşmazlık dönemi sona erdiği için kendisi de çok mutluydu. Uzun bir süre kendisinin ve arkadaşlarının tutum ve davranışlarının yıkıcı, dahası devrimci olduğu yolunda söylentiler dolaşmıştı. Bu dedikodular kötü yürekli düşmanlarından biri tarafından çıkartılmış olsa gerekti. Komşu çiftliklerdeki hayvanları ayaklanmaya kışkırttıkları söylenmişti. Yalanın böylesi görülmemişti doğrusu. Oysa onların tek isteği her zaman komşularıyla barış içinde yaşamak, iş ilişkilerini düzgün bir biçimde sürdürmek olmuştu. Yönetmekten onur duyduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Elindeki tapu senetlerinin ortak sahipleri domuzlardı. Gerçi eski kuşkuların hala sürdüğüne asla inanmıyordu ama gene de son zamanlarda çiftliğin işleyişinde kendilerine duyulan güveni daha da artıracak bazı değişikliklere gidildiğini belirtmekte yarar görüyordu. Bugüne kadar çiftlikteki hayvanlar arasında birbirlerine yoldaş demek gibi salakça bir alışkanlık söz konusuydu. Bu alışkanlığa son verilecekti. Nereden kaynaklandığını bilmedikleri tuhaf bir alışkanlıkta her pazar sabahı bahçedeki kütüğe takılı domuz kafasının önünden tören yürüyüşüne geçmeleriydi. Bu alışkanlığa da son verilecekti. Domuz kafasını toprağa gömmüşlerdi bile. Konuklar gönderde dalgalanan yeşil bayrağa dikkatle bakmışlarsa bayrağın üzerindeki beyaz toynak ve boynuzun kaldırılmış olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Bundan böyle bayrak düz yeşil olacaktı. Yalnız Bay Pilkington'ın dostluk duygularıyla dolu olağanüstü konuşmasında küçük bir düzeltme yapmak istiyordu. Bay Pilkington konuşması boyunca çiftliklerinden hayvan çiftliği diye söz etmişti. Hiç kuşku yoktu ki hayvan çiftliği adının kaldırıldığını bilmek olanaksızdı. Çünkü bunu şimdi orada ilk kez açıklıyordu. Çiftlik bundan böyle yeniden asıl adıyla Beylik Çiftlik adıyla bilinecekti. Napolyon sözlerini bitirirken beyler dedi. Bir kez daha şerefe kaldıracağız bardaklarımızı ama bu kez hayvan çiftliğinin şerefine değil. Bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Haydi bakalım beyler, Beylik Çiftliğinin şerefine. Gene yürekten bir coşkuyla şerefe diye haykırdılar. Biralar bir dikişte bitirildi. Ne ki dışarıdaki hayvanlar bu sahneyi seyrederlerken bir tuhaflık sezinlediler. Domuzların yüzlerinde değişen bir şey vardı ama neydi? Clover'ın yaşlı donuk bakışları yüzler üzerinde bir bir geziniyordu. Domuzlardan bazılarının çeneleri 5 kat, bazılarının 4 kat, bazılarının da 3 kat olmuştu. Ama eriyip değişmekte olan şey neydi? Biraz sonra haykırışlar kesildi. Masadakiler kağıtlarını alıp yarım kalan oyunlarına yeniden başladılar. Hayvanlar da sessizce uzaklaştılar oradan. Daha 20-30 metre kadar uzaklaşmışlardı ki oldukları yerde kala kaldılar. Çiftlik evinde bir gürültüler kopmuştu. Geri dönüp hızla koştular ve pencereden içeri baktılar. Evde korkunç bir kavga patlak vermişti. Bağırıp çağırmalar, masaya vurmalar, kuşkulu sert bakışlar, küfür, kıyamet. Anlaşıldığı kadarıyla kavganın nedeni Napolyon'la Bay Pilkington'ın aynı elde maçası çıkarmış olmalarıydı. İçeride 12'si de öfkeyle bağırıyor, 12'si de birbirine benziyordu. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine, bir insanların yüzlerine bakıyor ama onları birbirinden ayırt edemiyorlardı. Kasım 1943, Şubat 1944. Son.